ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد leo tunaanza biidhnillah wa tawfiqihi wa ma'unatihi fi tafsir juz' amma. Allah subhanahu wa ta'ala akitufanya upesi kumaliza juz' amma, tutaruka moja kwa moja kuingia katika juz' tabarak. Taka tunasoma haraka haraka kufupisha maelezo, lengo na madhumuni kulipitia juzu amma lote. Al-Quran kitabullah al-azim fihi al-huda wan-nur, ndani yake kuna uongofu na kuna nur. Kwa yule ambaye ataishikamana na Al-Qur'an na muongozo wake, ataizingatia mipaka ya Al-Qur'an, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yapokea khawfan min Allah wa rajaan fima inda Allah, makatazo yake kadhalika anajiweka mbali nayo, ta'atan lillah khawfan min iqabih, na vile vile raja'an fi rahmatihi wa ridah. Hakuna mtu yeyote ambaye anashikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala fakhudhi, haiwezekani Allah akamtupa abadan. Inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Quran inaongoza katika njia ilikuwa sawa sawa, njia ilikuwa imara, sio katika upande wa dini peke yake, katika mambo yote. Wa yubashshiru almu'minin, na inawabashiria waumini, alladhina ya'maluna as-salihat, ambao wanatenda mema. Wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana, ujira ulio mzuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala anakusema ajran hasana, ujira wake kweli unakuwa ni mzuri. Binadamu mwenye jina kubwa, mwenye nafasi kubwa, akikuahidi kwa ujira ulikuwa mzuri, bila shaka utaichukulia ahadi yake ahadi ya ukweli. Kwa nini? Kwa sababu huyo hawezi akanidanganya mimi. Limadha yakdhib alayya, madha yastafid fi an ya'id thumma yakhlif, hana haja. Allah amempa mali, amempa hadhi mbalimbali katika hadhi za dunia, kwa hiyo hana haja ya kunidanganya mimi. Ahadi yake utaipokea kwa furaha kubwa sana na kwa kuridhika. Fa kaifa billah subhanahu wa ta'ala wa lahu al-mathal al-a'la, anasema anna lahum ajran hasana, wal'aks bil'aks, ni wale waliojiweka mbali na Qur'an na mwongozo wake na maamrisho yake na makatazo yake, Allah subhanahu wa ta'ala tawalipa. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah, na wale ambao hawaiamini akhirah, a'tadna lahum adhaban alima, adhabu likuwa kali. نسأل الله أن يسلمنا من هؤلاء وأن لا يجعلنا معهم أو منهم ناتجالية من أهل القرآن واتوا القرآن أنباو أنتم محمد صلى الله عليه وسلم نسيما أهل القرآن هم أهل الله نواتوا الله وخاصته خاصته يعني واتوا قريب زيد كلك واتوا يجيني ni watu ambao wanamhusu zaidi kuliko watu wengine. Nasa Allah najalana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahlullah wa khassatuh. Kwa hiyo lazima kwa mtu ambaye anataka kuwa miongoni mwa ahli al-Qur'an, miongoni mwa ahlullah wa khassatuh, an yu'na bi maani al-Qur'an wa an yahtam bi tafsir al-Qur'an wa an ya'rif dalalat al-Qur'an. ما الذي يريده الله من هذه الآية وما الذي يقصده الله سبحانه وتعالى من هذه الكلمة وماذا يريد الله منه سبحانه وتعالى في هذه السورة وهكذا. ليس القصد حفظ القرآن فقط هاي توشي ويفادي القرآن بكياك بلا يفو وصوما نكو يفوز معنى القرآن نيلو قصدي وقتك القرآن unahifadhi peke yake. Baadhi ya ulama wanasema, adhun wallahu alam al-imam ash-Shatibi katika baadhi ya vitabu vyake anasema laysa kullu as-sahaba hafidha al-Qur'an, si masahaba wote walihifadhi al-Qur'an, walakin kulluhum fahima al-Qur'an au kama qala wote wameelewa al-Qur'an, maana al-Qur'an. لكن وجه الحفاظ القرآن لا إلي فهمه كمبا حفظ القرآن جنب زوري نا إنا أثري كبوة سانة جوياكو نا هاي فهمه هي أثر يكو حفاظ القرآن إلا من حفظ القرآن يسفقوا يولى لحفاظ القرآن. القرآن سهل يبتسك واقو آية ينبتك واقو ما شاء الله nyepesi, unaijua, unaifahamu, ikisoma unaijua, unaifahamu. Lakini unaonaje ikisomwa aya innal muttaqina fi jannatin wa na'im, alafu huifahamu wewe maana ya jannat, huijui maana ya na'im, innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun. Nini maana ya khalidun? Nini maana ya almujrimun? Lazim ukiwa unakusanya baina alhifz wa baina alfahm, ma sha Allah tajidu ladhata alquran wa halawata alquran. Alquran inakugusa moja kwa moja kuliko watu wengine, na madhara yake pia inaongezeka juu yako unapokuwa unahifadhi alquran, alafu unaelewa maana ya Al-Qur'an, lakini wewe mwelekeo wako tofauti na Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu laka ila al-yamin, nenda kuelekea upande wa kulia, wewe unaenda kushoto. Anakuambia fastaqim kama umirta, kuwa na msimamo, shikamana na njia ilikuwa sahihi kama ulivyoamrishwa, na wewe unashikamana na njia ya kimakosa, njia ambayo si njia sahihi, nenda moja kwa moja. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, sema hii ndiyo njia yangu, ninalingania katika hii njia kwa Allah, na wewe unalingania katika njia ya wengine, katika njia ya mwalimu wako, katika njia ya chama chako, katika njia ya asili yako, katika njia ya kwenu, katika njia ya kisiasa. Hapana, shida kubwa na sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana ya wewe kuwa karibu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitabu ambacho tumekiteremsha juu yako ni kitabu chenye baraka, baraka katika lafzi zake, yani mujarrad wewe unaposoma al-Qur'an unapata baraka, ni baraka katika maana, ni baraka hata katika kuifanya kazi iliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabu cha Allah kina baraka juu ya nafsi yako, kina baraka juu ya maisha yako, kuna baraka, kina baraka juu ya familia yako unapojiweka karibu na al-Qur'an na watu wa al-Qur'an. Allah anakupeni baraka katika nyumba yenu, katika maisha yenu, katika riziki zenu, mnapata baraka, baraka katika kila jambo kwa ujumla. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak, nini amesema baada yake? Liyadabbaru ayatihi, ili watafakari, watadabbar, wajue maana za aya za Qur'an, kujua maana ya zile dalili za Qur'an, maelekezo yake, baraka inapatikana. Kwa hiyo lengo la kuteremshwa al-Qur'an juu yetu ili sisi tupate kutadabba, kujua maana. Jitahidi kila unapoisoma sura, ukianza kul a'udhu birabbin nas, tafuta baadhi ya nyakati unajua maana ya hii sura. Sasa hivi tafsiri alhamdulillah ya Kiswahili ipo, tarjama ya Sheikh Al-Farisi inapatikana, na wewe unasoma, chukua tafsiri ya kul a'udhu birabbil falaq. Kama hujaelewa baadhi ya maelezo, rudi kwa mwalimu, kwa imam, anakusaidia katika tafsiri. Chukua tafsiri al-Ikhlas, qul huwa Allahu ahad, nini maana ya ahad? Allahu samad, ma maana samad? Lam yalid wa lam yulad, nini maana yake? Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, nini maana yake? Kila siku unachukua kidogo kidogo, mashaallah, baada ya wiki moja umemaliza juzu amma, unaingia katika juzu tabarak, unasoma katika tafsiri kidogo kidogo, baada ya muda mrefu umemaliza juzu tabarak, juzu ya pili, wa hakadha shay'an fa shay'an, qalilan qalilan, kidogo kidogo, baada ya mwaka mmoja, wallahi una khairi kubwa sana. Hakuna aya, hakuna aya wala sura inayosomwa na imam isipokuwa wewe unajua maana yake, tafsiri yake. Na unaweza ukashangaa imamu mwenyewe anaisoma aya hajui maana yake, na wewe ulikuwa na ikhlas na ufuatiliaji katika kutaka kujua maana ya maneno ya Allah tabaraka wa taala, unaelewa maana. Kwa hiyo Qur'ani na kuathiri wewe zaidi kuliko yule msomaji anaisoma, Qur'ani inakuwa na athari juu yako zaidi. Tayeb, tunaanza bi awwali sura fi juz'i amma au surat an-naba, surat an-naba